imprezowa pora. Nie pora, ty dwora, lecz przesiadka do opora. Czy miłości hardcora, czy też notka. Nie może, gdy nastaje letni czas, zapomina o proszę. Idea się trafi, zwykle trafna idea. To chłopaki łapią wrot, że butelki są trochę do zgubienia. Dla chłopaka pojętego, a nie dla jelenia. W pisanej ruce coś uwięcionego, chyba to coś zielonego, coś fajnego, coś miłego, spalonego. Koniec tego, to coś złego. Dostawa nowa bija z ziomalami, letni czas, bo to wszystko mija. Ej, pania, weź to podbijaj. Dzwoneczko, proszę, bez opierdalania. Wywiąż się dobrze dziś ze swego zadania. Obiecujemy, twoje zdrowie wypijemy. Z całej galaktyki tu mały wóz, tu duży wóz. O kurwa, radiowóz. Spokojnie, spokojnie, dzień dopiero się zaczyna. Ej, siaria, kurwa, nie masz wina. No i co z tego, memory fine, kolego. Wszędzie laseczki mają kolorowe majteczki, kwiatuszki, buzeczki, a inne. To właśnie są uroki lata. To właśnie kocham ja i moja cała ekipa. Daj półkę. Letnie miesiące, gorące dni i noce. Nadchodzi czas na mały skok w bok. Nieważne gdzie jest kim, ważne, że to pierwszy krok. Małe letnie imprezy, wspólne wypady. Wszystko mam gdzieś, życie płynie bez obawy. Tak w nocy jest mi i nie myślę o powrocie do domu, w którym zatopi się w robocie. Wakacje za nimi, miłe wspomnienia. Zaczęły się chwile wolnego odetchnienia. Kata piwa, butla za butlą wypływa. Jest coraz żej mocno, w głowie mi się kurwa. Co lato takie akcje nas dotykają. Jedno proszę, życzenie na wieki nie zostaną. Na zawsze chcę pozostać w letnich klimatach. Chcę robić to, co w dawnych latach. No to wiesz, letni czas, K2OK, zbawi się, to Babrowar jest. No to luz, panienki też, z dala od monet. Człowiek z mikrofonem, to dla ciebie, kochanie. Rymy szalone, papierosy prawie rzucone. Może kiedyś będziesz robić za żonę. Wiesz, pomysły mam szalone, jarają mnie. Damskie ciała opalone, spierdalaj, jeśli robisz to za gabonę. Tutaj są ludzie, którzy wypalić, wypić ze mną chcą. Więc weź moją dłoń, ej, ej, ej, Kolowicz się łyka, bucha. Pewny lepszego jutra, do rymu pasuje mi Kama Sutra. U niej majtki jak zapach rybackiego kutra. Spierdalacz, ta panna ma zęby jak nutria. Chłopaki, jest jakaś wódka, jak na oceanie mała łódka. I tak dalej, kochanie, wakacyjna miłość dla nas i dla niej.